لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو کافروں کا چلنا پھرنا ملکوں میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا کے ملکوں میں تجارت کی غرض سے سیر و تفریح کے لیے گھوم پھر رہے ہیں، ان کے لیے وسائل دنیا بہت زیادہ ہیں، ایسے لوگوں کے حال دیکھ کر تم کسی حسرت میں نہ پڑو، دھوکے میں نہ پڑو، یہ بہت کامیاب لوگ ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان بھی نہیں لائے، کفر پر بھی ہیں، نہ ان کی زندگی میں خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، اور ان سب باتوں کے باوجود وہ خوب خوب ترقی کیے جا رہے ہیں، تو انسان سوچتا ہے میں کتنا بدقسمت، میں نے دین کے رستے پہ چل کے کیا پایا، تکلیفیں اور دکھ اور گھروں سے نکالا جانا۔ یہ جو گھروں سے نکالے جانے کی بات ہے نا، یہ بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ انسان رشتہ داروں کی جب جذباتی محبت سے جدا ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے لیے بسا اوقات بہت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ جب انسان گھر سے نکل کر دور جاتا ہے اور دیکھتا ہے سب اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں، آرام سے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ تنہا ہیں، تو اس سے انسان کے اندر بسا اوقات ایک ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہوتی۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ دنیا کے مقاصد کے لیے گھوم پھر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر تو تمہارے اندر حسرت آتی ہے، اور اگر دین کے لیے تم نکلے ہو تو اپنے آپ کو بیچارہ کیوں سمجھتے ہو؟ اور پھر کافروں کی ترقی پر، ان کے گھومنے پھرنے پر، ان کی کاروباری سرگرمی پر تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر ان کو ہم سخت عذاب کی طرف گھسیٹ لے جائیں گے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقویٰ کیا، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی اگر دنیا چھن بھی گئی تو کیا نقصان، ہمیشہ کی جنت تو پاؤ گے، اللہ کی طرف سے مہمانی تو ملے گی۔ نزل کہتے ہیں اس مہمانی کو جو مہمان کو سب سے پہلے آفر کی جاتی، جب کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کو آفر کی جاتی ہے بطور مہمانی کے، اس کو نزل کہتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کی راہ میں نکلنے والے، ستائے جانے والے، دکھ اٹھانے والے، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو بہترین عزت و اکرام سے نوازا جائے گا، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو وہاں کی جنتوں میں رکھے جائیں گے، باغوں میں رکھے جائیں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ہے نیک لوگوں کے لیے، پھر ابرار کی بات ہے، اللہ کے انعامات اور مہمانی پانے کے لیے، اللہ کا مہمان بننے کے لیے نیک ہونا شرط ہے۔ وان من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، لمن یؤمن باللہ، البتہ کچھ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، یعنی اہل کتاب میں سب کے سب ہی بے ایمان نہیں بلکہ کچھ ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اس کو بھی مانتے ہیں۔ وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی تورات و انجیل، اس کو بھی مانتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خشوع کرنے والے ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے ہیں۔ خشا کا مطلب ہوتا ہے نا دب جانا۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں میں نہیں بیچتے، یعنی ان میں یہ خرابیاں نہیں جو پچھلے لوگوں میں ذکر کی گئیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنی کتابوں کو بھی مانے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب کو بھی مانے، اپنے انبیاء کو بھی مانے اور حضور کو بھی مانے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنازہ پڑھو. لوگ کہنے لگے کہ ہم اس حبشی پر نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیونکہ نجاشی کو جب پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے انکار نہیں کیا. کیا کہا تھا؟ کہ ان میں وہی روح بول رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بولی تھی، دونوں کی تعلیمات ایک ہیں. تو اس لیے اہل کتاب میں سے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو نصارہ کی اکثریت مسلمان ہے، یعنی کرسچن زیادہ مسلمان ہوئے ہیں بنسبت یہود کے. یہود میں چند ایک لوگ مسلمان ہوئے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں، یعنی اتنے قلیل، لیکن نصارہ بہت سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. کرو کیا؟ اصبروا، صبر کرو. وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. ورابطوا، اور باندھ کر رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. نتیجہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اور ان کے پاس جو کچھ خیر اور بھلائی کی بات ہے اس کے لیے بار بار تلقین کی، اور پھر اہل کتاب کے رول کو ہمارے سامنے رکھا، اور پھر اس کی تیاری کے لیے صبر اور تقوی کی بار بار تلقین کی گئی. امت مسلمہ اگر اپنا کام کرنا چاہتی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتی ہے، تو اس کو اس کام کے لیے صبر اور تقوی کی ضرورت ہے. ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلا لفظ جو آیا ہے وہ ہے اصبروا، صبر کرو. سواد بیرے صبر روکنے اور باندھنے کے معنوں میں آتا ہے. صبر کا کیا معنی ہے؟ روکنا اور باندھنا. اپنے آپ کو روک کے رکھو، خود کو باندھ کے رکھو، یعنی خود پر کنٹرول رکھو. کس پہ باندھ کے رکھو؟ اللہ کی اطاعت پہ خود کو باندھو. پھر گناہوں سے خود کو روک کر رکھو. پھر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں اپنے آپ کو روک کے رکھو. ایسی حرکات نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں اور جس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. پھر اسی طرح صابرو جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے سخت صبر، یعنی زیادہ صبر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرو، یا پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یعنی صابرو سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ صبر میں آگے بڑھو. یہ نہ دیکھو کہ فلاں صبر نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، بلکہ یہ دیکھو فلاں نے اتنا کیا تو میں اس سے بھی زیادہ کروں گا. دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی کو بھی مصابرت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ورابطو. رابطو کا لفظ جو ہے رے بے تو سے ہے ربطا. ربطا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باندھنا. رابطو باندھو، یعنی تیاری کرو. جنگ کی تیاری کے لیے عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی تیاری آ سکتی ہے کہ اگر جنگ کا موقع نہ ہو اور ویسے تبلیغ کا موقع ہو تو اس کے لیے بھی تیاری اور ساز و سامان فراہم کرنا، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. پھر اسی طرح اپنے نفس کو تیار رکھنا نیکیوں پر، اچھے کاموں پر آمادہ رکھنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ لفظ رابطے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی معاشرتی تعلقات کو مضبوط رکھو، صلہ رحمی کرو، رشتے ناطوں کا خیال رکھو، معاشرے میں باہم ہمدردی، مروت و اخوت کی فضا پیدا کرو، دوسروں سے احسان اور بہتر سلوک کرو. اب پھر رباط کو ہم تین ڈفرینٹ معنوں میں لیتے ہیں، ذرا مزید تفصیل سے. قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے رباط الخیل، گھوڑوں کا باندھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو ان کے لیے جو بھی تم میں استطاعت ہے، قوت میں سے اور گھوڑوں کو باندھنے میں سے، یعنی گھوڑے باندھ کر رکھو. آج کل گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے اور دوسرے سامان حرب نے لے لی، یعنی سامان حرب تیار رکھو، چوکس رہو، چوکیوں کی حفاظت رکھو. تو رباط کا لفظ پھر استعمال ہونے لگا سرحد پر پہرہ دینے کے لیے، مورچے پر رہنے کے لیے. گویا مراد کیا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرو، یعنی مسلمانوں کی زندگی کے لیے سرحدوں پر حفاظت کرو. جب اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط، ایک مہینے کے مسلسل روزے اور ساری رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی فوجی فی سبیل اللہ اپنا گھر کا آرام سکون، بال بچے بیوی چھوڑ کر محاذ پر جاتا ہے، جنگ نہیں بھی ہو رہی، صرف حفاظت کر رہا ہے، اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک دن کا ثواب ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ کے لیے ہمیشہ اجر جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے معمون و محفوظ رہے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے مرابط قبر کے حساب کتاب سے محفوظ و معمون رہے گا، یعنی اگر کوئی شخص اس حال میں مر گیا تو قبر میں اس کا حساب نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ میں چلے یا صبح کو چلے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا. یعنی جو اس نے نیکیاں کی مرنے کے بعد ان سارے اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، یعنی شہید ہوگا مراد اس سے، اور فتنوں سے محفوظ رہے گا جیسے قبر وغیرہ کا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا. اس کے علاوہ احادیث میں کچھ اور چیزوں کے لیے بھی رباط کا لفظ استعمال ہوا ہے. مثلا ایسے حال میں وضو کرنا جب دل نہ چاہ رہا ہو، اس کو بھی رباط کہا گیا. مسجدوں میں دور سے چل کر جانا، یعنی جو لوگ دور سے عبادت کے لیے چل کر جاتے ہیں، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کو بھی رباط کہا گیا. حدیث سنا دیتی ہوں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں اور تمہارے درجات بلند کر دیں. وہ چیزیں یہ ہیں، وضو کو مکمل طور پر کرنا باوجود اس کے کہ سردی یا کسی زخم یا درد کے سبب اعضاء کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. پھر فرمایا ذالکم الرباط، یہی رباط ہے، یعنی دین کے کاموں پر بھی پوری طرح تیار اور چوکس رہنا، چاہے اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو. اور اگر اس کو آج کے دور میں لیا جائے تو آج کے پہلے طریقے پر بخوبی عمل ہو سکتا ہے، اور آج کل پاکستانی فوج اسی پر عمل کر رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرینڈ کیا ہے، جن لوگوں کی کوئی اور ڈیوٹیاں اس سرحد پہ نہیں گئے وہ اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی وہاں نہیں آئی، ہم بچ گئے. حالانکہ نیک نیتی سے وہاں جانے والے اجر و ثواب میں کہیں آگے. تو بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو چاہیے کہ مردوں کو خوشی خوشی رخصت کرے اور اسی پر شکر ادا کرے کہ کبھی دین کی کوئی خدمت کا موقع ملا. کیونکہ عام طور پر عورتیں ہی بزدل بنا دیتی ہیں مردوں کو، رو دھو کر آنسو دکھا کے ان کے دل چھوٹے کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں صرف جنگیں ہی اسلام کی حفاظت کا طریقہ نہیں، بلکہ علمی میدان میں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب سرحدیں معمولی چیز رہ گئی ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ دشمن سرحد کے ذریعے اندر داخل ہوتا تھا، اب سیٹلائٹ سے داخل ہو جاتا ہے، اب اوپر سے آ جاتا ہے. نظریاتی سرحدوں کی، علمی سرحدوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے کہ وہ عقائد خلط ملط ہوتے جا رہے ہیں، وہ ویلیوز مکس اپ ہو گئی ہیں، ہر چیز کے اندر پتہ ہی نہیں کیا اسلامی اور کیا غیر اسلامی ہے، کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں ہے، کیا ہم کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب دیکھیں ہماری گفتگو کے اندر بعض جملے اور ٹرمز ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جو اسلام کے مزاج کے صریح خلاف ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا نا آرمی کا انویژن، ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل انویژن. ہم مسلمان اس وقت انٹلیکچوئل انویژن کا شکار ہو چکے ہیں. کبھی ہم مغربی افکار سے متاثر ہیں، اور کیوں نہ متاثر ہوں. بی اے میں آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر، ایک عام ایوریج بچہ ہمارا جو بی اے کرتا ہے، وہ جتنی پوئٹری پڑھتا ہے انگریزی کی، اتنی قرآن کی صورتیں نہیں پڑھتا. جو ہماری اسلامیات لازمی ہے اس کی کتاب دیکھی ہے آپ نے، 50 نمبر کی، اور اس کے برعکس 200 نمبر کی انگریزی بھی دیکھی ہوگی آپ نے. جو کچھ وہ اس میں آپ پڑھتے ہیں، ان کے افکار اور جو نظریات، پھر کوئی سبجیکٹ آپ پڑھ لیں، لیکن اس کا توڑ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کبھی ہم ایک کلچر کی زد میں ہیں، کبھی دوسرے کی زد میں ہیں. تو ان سب چیزوں کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دوسروں کے علوم نہ پڑھیں، نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں، لیکن خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں پر ایمان لانے لگتے ہیں اور اپنے اسلام کو ہم حقیر چیز سمجھ کر پیچھے کر دیتے ہیں. آج ہمارے اندر اسلام پر عمل کرنے کا فخر باقی نہیں رہا، ہم شرمندہ شرمندہ ہیں اسلام کو لے کر. لکھتے ہیں کہ فلموں کے دیکھنے کے اثر سے ایک پوتے نے اپنے دادا کو مرے ہوئے دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھا کہ ان کی چتا کو کب جلائیں گے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو رونے کی بات ہے، اس لیے کہ جو کچھ وہ سنتے ہیں وہی کچھ بولتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے معصوموں کا؟ ان کے ذہن میں تو یہی ہوگا، کیونکہ عام طور پر اب جینا مرنا تو گھروں میں دیکھا نہیں جاتا. تو بہرحال اس سورت کے ترتیب کو آپ دیکھیے، کتنی زبردست ترتیب ہے اس میں. شروع میں کیا کہا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اور پھر آخر میں کیا؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. اور رابطو میں پھر مزید تعلقات کا رکھنا. ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہمارے گروپ میں کس کا نام کیا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو رابطو پہ عمل کہاں سے ہوگا؟ ساتھ بیٹھنے والے کی خبر نہیں، کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے. تو دین کا کام کرنے کے لیے، امت وسط کا رول ادا کرنے کے لیے یہ آخر میں خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے، کام نہیں کر سکتے، اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ نہ کرو. صبر، مصابرت، رباط اور تقویٰ. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جنگ احد میں شکست کے اسباب بتائے گئے اور یہاں کامیابی کے نکات بتائے گئے. کل ہی مجھے کسی نے ایک نوٹ لکھ کر دیا تھا، کسی نے پوچھا سوال ایک عالم سے کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ مرد شہید کے لیے خدا نے طرح طرح انعامات کے وعدے کیے، آپ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ واضح فرمائیے کہ خواتین اس درجے کو کیسے پا سکتی اور ان کو وہ مراد کن کاموں سے مل سکتی ہیں؟ خواتین شہادت کے درجے کو شہادت کی تمنا کر کے پا سکتی ہیں. وہ یہ ارادہ رکھیں کہ اقامت دین اور دین کی سربلندی اور غلبے کے لیے انہیں جب بھی بلایا جائے گا تو نکلیں گی، اگر جان دینے کی ضرورت پیش آئی تو قربانی دیں گی. ایسی صورت میں وہ محض ارادے کے سبب سے شہید لکھی جائیں گی. حدیث میں ہے جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی وجہ سے نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. جو اسے عملی جامہ پہنا لے تو اس سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور احسان ہے کہ محض ارادے سے بغیر عملی قربانی کے بھی قربانی شہادت کی شکل میں لکھ دی جاتی. خواتین کو جہاد کے لیے اس وقت پکارا جاتا ہے جب تعداد کم ہونے کی وجہ سے مرد جہاد کے لیے کافی نہ ہو، خواتین کے بلاوے کی ضرورت ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خواتین جنگوں میں شریک رہی ہیں. عام حالات میں ان کا جہاد حج اور تعلیم اور تعلم ہے. عام حالات میں ان کا جہاد کیا ہے؟ حج. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، جہاد کن الحج، تم عورتوں کا جہاد حج ہے اور تعلیم اور تعلم ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے. خواتین تعلیم و تربیت کا کام کریں، یہ بڑا جہاد ہے. یہ وہ اصل جہاد ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، 23 سال تک قرآن پڑھا اور پڑھایا، یہی تو اصل جہاد تھا. پہلی چیز تو جہاد کا علم اور جذبہ ہے، اس کے بعد جہاد کا عمل ہے. اسی طرح پہلی چیز شہادت کا علم ہے. اگر شہادت کا علم ہی کسی کو نہ ہو تو دنیا شہادت کے لیے تمنا کب کر سکتی اور کیسے کر سکتی ہے؟ بنا بری واضح ہو گیا کہ علم جہاد اور شہادت کا موقوف علیہ ہے. علم کے اوپر سوائے نبوت کے اور کوئی مرتبہ نہیں، علم کے اوپر سوائے نبوت کے اور کوئی رتبہ اور مرتبہ نہیں. خواتین اپنے دائرے میں رہ کر سنتوں پر عمل کریں تو ان کی موت شہادت کی موت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. سنتوں کو زندہ کرنا شہادت ہے، تو اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنا، دین کو پھیلانا، اس کی سنت تو تمام سنتوں کا موقوف علیہ ہے. بس اس سنت کو زندہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہے. ان سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے جو عورت فوت ہو گئی تو وہ شہید ہوگی. ذکر اور فکر کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر سے غور و فکر پیدا ہوتا ہے. جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر کائنات کی ہر نشانی اس کی پہچان بن جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دوبارہ ذکر ہوتا ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ بول پڑتا ہے سبحان کا، اپنے رب کی عظمت اور پاکی کا چرچا کرتا ہے، اور پھر اسے زندگی کی مقصدیت اور اپنا انجام نظر آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.